Ud in secta sunt nostri, la mie et nymphe, conati amici, atque carissimi, velo demones, vel'angeli, apparent in diebus nostris, entia perque amamus vel patimus. Prodigio dolusque compendia glorie quam agnostici laudant. Patientia, cui tuam tolerantiam superat, usque ad quando rogamus in gradibus montis martyrum, usque ad Dio. Eternità.